podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Nu har præsident Trump snart, eller rettere sagt, siddet i lidt mere end 5 måneder. Der er sådan forskellige måder, man kan anskue ham på det her tidspunkt. Man kan vælge hans egen model, som er, at han har været en enestående succes. Dow Jones er steget med 8% point, Nasdaq-indekset med 12% point. Arbejdsløsheden er nede på de laveste tal i 16 år. Han har trukket USA ud af Paris-aftalen. Han har vundet 6 suppleringsvalg til kongressen i træk. Han har jo med andre ord sat America first, som han sagde. Eller man kan se på ham som en fiasko. En mand, der ikke har fået noget som helst igennem af det, han lovede. Der er ikke kommet nogen mur. Den er ikke engang begyndt at blive bygget mod Mexico. Han har ikke startet med at udvise ret mange mennesker. Indrejseforbud er ikke blevet til noget. Der er ikke kommet nogen sundhedsreform. Der er ikke kommet nogen skattereform. Han har den laveste popularitet nogensinde. Det er også en måde, man kan se det på. Eller man kan se på ham som den farlige, den sådan virkelig farlige præsident, som stadigvæk sådan får NATO, G7, klimaaftalerne, EU, forholdet til andre lande til sådan at stå og vakle. Men altså, hvis du skal vælge en af dem, altså hans egen model, succesen eller fiaskoen eller den farlige. Hvorfor nemlig så sige, man sådan mest passer på ham her efter 5 måneder og nogle få dage i Det Hvide Hus? Jeg vil nok sige, at præsidenter, der sidder i perioder, hvor man har store økonomiske opsving, de har det med at blive genvalgt. Jeg kan faktisk ikke rigtig komme på en præsident, der ikke er blevet genvalgt, hvis der har været et stort økonomisk opsving. Så hvis man sådan betragter det ud fra sådan, hvad der skete tidligere, hvordan går det med præsidenter, når det går godt for økonomien, ja, så må man sige, at så får de ofte æren for det, uanset om de er årsag til det eller ej, og det er de sjældent i det omfang, man giver dem æren, ligesom de også meget sjældent er årsagen til, når noget går galt i amerikansk økonomi. Så mål for det parameter, så kan der godt ske det her meget mærkelige, at økonomien kan blive ved med at gå godt, og Donald Trump så bliver genvalgt, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad man gør på politikens redaktion, om man så bare alle sammen kaster sig ud af vinduet, eller man reagerer på det. Mange andre steder. Men jeg kan, og så er der jo det her med, at vi jo ofte også forbinder det at få magten, i hvert fald i dansk politik, med at man vedtager meget, og at man sætter sig på lovgivningen. Og det amerikanske system er anderledes, og der er ikke så mange præsidenter, som har sat sig meget på lovgivningen. Det er historisk noget, der tit kræver, at der er en masse ting, der sådan rammer hinanden, før det kan lade sig gøre. Og Trump er en af de præsidenter, der har fået allermindst igennem. Så alt det, Trump ændrer, og når han taler om, at man arbejder hårdt og så videre, så er det ændringer, der foregår uden lovgivning. Det vil sige, at man bruger eksisterende lovgivning, og så forvalter man så på en anden façon. Og det vil sige, at når man siger, man gør op med tiden med Obama, så er det ikke ved at vedtage en ny lov, der gør op med Obama, men det vil jeg se på den lov, der er i forvejen, og så rulle nogle af de instrukser, som man gav i Obama-årene tilbage, og lave nogle nye instrukser, som så man sådan går i en ny retning. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at altså Trump har jo ikke været i stand til at forstå det politiske spil i en sådan grad, at han satte sig på lovgivningen endnu. Der er meget, der kan nå at ændres der, hvis man får især en skattereform, som jeg bestemt ikke tror, det er utænkeligt, at man kan få i indeværende kalenderår i hvert fald, en skitse til, hvordan det kan se ud, så kan meget se lidt anderledes ud, når man skal bedømme ham. Men jeg har simpelthen svært ved at se ham som en præsident, der af egen kraft er en stor succes, selvom man skal have den arbejderbeje, at vælgerne godt kan bedømme ham som sådan, hvis økonomien bliver ved med at gå godt. Indtil videre skal vi lige huske på, at vælgerne faktisk ikke bedømmer ham godt, men bedømmer ham som den præsident, der på det her tidspunkt, altså 5 måneder ind i sin præsidentperiode, har de ringeste karakterer i den tid, man har målt den slags. I og så også dog, David, fordi jo. Vi har jo blandt andet et valg i Georgia, vi skal tale lidt om senere. Nu taler vi om hans personlige popularitet. Vi vender tilbage om et øjeblik, hvor vi skal tale om det seneste af de der suppleringsvalg, der har været til kongressen, som jeg jo netop nævnte før, at han selv påpeger som en af sine store succeser, at han rent faktisk har folkelig opbakning. Lad os vende tilbage til det om et øjeblik. Jeg vil bare lige spørge dig, Niels Bjerre Poulsen, vores gæst i dag, lektor ved Syddansk Universitetscenter for Amerikanske Studier. Synes du, han har ret, når han kalder sig selv en succes? En enestående succes, faktisk. Nej, det synes jeg ikke. Men Donald Trump har en fantastisk evne til at holde to indbyrdes uforenelige påstande i hovedet på én gang. Så han kan både på den ene side sige, at der er ingen præsident, måske bortset fra Roosevelt, der har fået så meget vedtaget som ham, og samtidig mene, at han ikke har fået noget vedtaget, og det er alt sammen demokraternes og dommernes og mediernes skyld. Så har han brug for matyret, så siger han det ene, og har han brug for at pleje sit ego, så siger han det andet. Jeg vil sige til det, Mads sagde før, at et af problemerne for Donald Trump er selvfølgelig, at han har brugt hele sin valgkamp på at tale den amerikanske økonomi ned. Og det er jo rigtigt, økonomien har det stadigvæk godt nok. Men det kommer oven på, hvor meget er vi op på, 86 måneders uafbrudt økonomisk vækst og en arbejdsløshed, da han overtog, som var omkring 4,8%. Så man kan sige, at den udvikling mod fuld beskæftigelse er fortsat. Men han har jo lovet nogle ting på et tidspunkt, hvor økonomien faktisk, hvis vi måler på Nasdaq-indeks og alt det der, kørte på ret høje navler, ikke? Så har han lovet vækst på 3,5% om året eller mere. Og det er det, der er forudsætningen for, at han kan skære voldsomt i skatterne og alle de ting, han lover at gøre. Og problemet er, der hvor hans løfter ikke lige kan indfries, det er jo ikke på, hvordan aktiekurserne udvikler sig. Det er fordi folk, han har lovet noget helt specifikt. Det er fordi kulminearbejdere, han har lovet, at de får, der kommer gang i kulminerne igen. Det er fordi automobilarbejdere, han har lovet, at alle biler, de vender tilbage til, bilfabrikkerne vender tilbage til Michigan, ikke? Han har ikke fortalt dem, at det meste af den produktion er overtaget af robotter. 80% af de job, USA har tabt. Og de job vender ikke tilbage, så min fornemmelse er stadigvæk, at på et tidspunkt er der nogle Trump-vælgere, som bliver frygtelig skuffede over, at det opsving, selvom det fortsætter, det indbefatter altså ikke nødvendigvis dem. Dertil kommer så en sundhedsreform, som er det stik modsatte af, hvad han sådan set lovede dem, at de ville få billigere sundhedsforsikringer, og alle ville blive dækket. Nu kommer USA måske til, kommer der til at være 20-25 millioner mennesker, der mister deres forsikring, og de, der bliver hårdest ramt, det er lige præcis Trump-vælgere. Det er vælgere over 60, det er vælgere i landdistrikter. Så der er en lang række parametre, hvor man kan sige, ved at love dem ting, der ikke kunne lade sig gøre, så kommer der en regning at betale på et eller andet tidspunkt, må man formode. Måske. Altså, fordi vi kan jo ikke vide, hvad der sker i fremtiden. Det, vi kan vide, det er, hvad der sker indtil videre. Og der kan vi sige, at der er en masse ting, der stadigvæk er indlyst og årsager, står og vipper, fordi vi ikke ved, hvad det ender med rent lovgivningsmæssigt. For eksempel skattereformen, for eksempel sundhedsreformen, for eksempel den store infrastrukturreform. Vi ved ikke, hvad det lander på. Indtil videre kan vi sige, at han har ikke fået ret meget igennem, i hvert fald af de store ting. Men vi skal lige tilbage til noget, der skete for et par uger siden, nemlig NATO-topmødet, som blev holdt i Bruxelles, fordi Politiken kan i dag fortælle, at under det møde, NATO-topmødet i Bruxelles, det var det møde, hvor man forventede, at Donald Trump ville sige offentligt, at USA med sikkerhed støttede artikel 5, altså musketeret i NATO-pakten, den der handler om, at hvis bare et land bliver angrebet, så er det et angreb på alle NATO-lande, med andre USA kommer til undsætning. Ved det møde, der han lovede, troede man, at han ville sige det. Det gjorde han ikke. Men det var åbenbart endnu værre, fordi på en lukket middag for stats- og regeringscheferne, da har hver stats- og regeringschef ordet i en forholdsvis kort periode, så er det ikke meningen, de får det igen. USA's præsident får altid ordet først. Donald Trump er den første, der taler. Og til den lukkede middag, hvor der altså kun sidder stats- og regeringscheferne plus en eller to bagved fra hvert land, der siger præsident Trump angiveligt, at det ikke bare er 2%, som hvert europæisk land skal op på af BNP. De skal faktisk op på 3%, fordi de er bagud, så for at indhente det, de skylder, så er det passende, at de kommer op på 3%. Og det provokerer af indlysende årsager, de europæiske stats- og regeringschefer ganske meget. Og vores statsminister Lars Løkke Rasmussen siger ifølge Politikens kilder i ind- og udland, som de siger, så tager han ordet og siger, Donald, Donald, Donald, nu er det altså nok. hvis vi skal have det her igennem i vores egen land, så kan det ikke nytte noget, at du kommer og siger sådan noget som det her, for så kan vi slet ikke komme op i nærheden af det her. Mange af de andre stats- og regeringschefer ifølge Politikens referat, der også er baseret på en artikel i Foreign Policy, lader sådan bare ham tale, fordi de har sådan en fornemmelse af, at det er lige meget, hvad han siger, fordi det er alligevel ikke nødvendigvis USA's politik. Mads, hvad kan vi lægge i det? Er det rigtigt, tror du, at de andre stats- og regeringschefer sådan bare lader ham snakke? Og så tænker man, vi får det nok ordnet med Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, det Nationale Sikkerhedsråd og alle mulige andre bagefter. Jeg synes i hvert fald, der er den tendens, at ofte siger Donald et, som så bliver genforklaret af forskellige personer, enten fra Udenrigsministeriet eller fra Forsvarsministeriet, og i genforklaringen ligger der ofte nogle helt andre signaler, end det, man først tolkede Donald Trump sagde. Mm-hmm. Og jeg har endnu ikke set Donald Trump gå ud og gå i rette med en af de her genforklaringer. Jeg har nogle gange set ham gå ud og gentage noget, som var hans oprindelige holdning, men han har aldrig været ude at sige, at jeg er simpelthen uenig med min forsvarsminister på lige det her område osv. Når noget bliver genforklaret, så plejer han at lære sig det på et eller andet tidspunkt. Så jeg tror, at man gør klogt i at lytte til de institutioner, der bærer amerikansk sikkerhedspolitik, og så tror jeg også, at mange har den tilgang til Donald Trump, at man lidt opfatter ham som en, som når han taler om de her ting, føler, at han forhandler. Så man opfatter ham også som en, der hele tiden sådan forsøger at sådan, altså øge indsatsen for at lægge maksimalt pres på andre. Og jeg har ikke indtryk af længere, at man har den samme bekymring for, hvor USA står, som man havde tidligere i Trump-administrationen. Det er i hvert fald det, som angiveligt også artiklen i Foreign Policy ligger op til, det er, at de europæiske stats- og regeringschefer og Kanadas leder, jo også Justin Trudeau, det er ikke rigtig vigtigt, hvad han siger. Det er som om, de har en fornemmelse, Niels Bjerre Poulsen, at han sådan sidder og snakker sig varm, mens han har ordet. Han læser ikke op af et manuskript, han har ikke talepunkter, han går ud fra, så man kan bare lade ham sådan snakke. Ingen korrektede ham sådan direkte, men tog sådan og sagde, hvad de nu ellers havde tænkt sig at sige på forhånd. Men er det ikke ret unikt, Niels, at vi har en situation, hvor de europæiske stats- og regeringschefer og Kanadas leder sådan ikke rigtig tænker, at det præsidenten siger nødvendigvis er udtryk for USA's linje? Jo, det er fuldstændig unikt. Og jeg synes, der er grænser for, hvor meget tillid man kan sætte til at sige, okay, men der er altså Mathis i Forsvarsministeriet, og der er en udenrigsminister. Dels så er de der to ministerier jo slet ikke op i omdrejninger, fordi der mangler hele lederlag. Altså der mangler... Pentagon kører vel rimeligt. Jo, men der mangler... Der er stadig tvivl om, hvilken autoritet de to ministre har i forhold til de seniorrådgivere, som Trump har rundt om ham, og som åbenlyst stimulerer helt andre signaler. Mm-hmm. Så der er et brandslukningsarbejde fra Mathis og andre, som må ud bagefter og sige, prøv at høre, det er selvfølgelig ikke. Selvfølgelig står vi fast på musketereden og så videre, ikke? Men usikkerheden er et kæmpe problem for en supermagt som USA. At man i sidste ende ikke... Bare det, at der er tvivl om, hvorvidt en præsident Trump ville honorere musketereden, er faktisk slemt nok, uanset om der så bagefter kommer en forsvarsminister og siger, at selvfølgelig står vi ved det. Mm. Når man oven i købet ved, at det stod i hans manuskript, de havde givet ham, og han ikke ville læse det op, ikke? Så er der en aktiv modvilje, kan man sige. Men vi skal lige huske at tilføje, at han faktisk i en bisætning under et pressemøde med den rumænske præsident i Det Hvide Hus, pludselig fik sagt, jo, vi støtter selvfølgelig. Fordi der har de fået fortalt ham, prøv at høre, det var en rigtig, rigtig dårlig idé, at du ikke sagde det. Så han har sagt ordene. Nu. Så han har sagt ordene, men usikkerheden er der jo, og usikkerheden nok til, tror jeg, at andre NATO-partnere også begynder at tænke på, at vi må altså have nogle andre, vi må have en plan B klar, fordi der er en grad af dysfunktion her, som kan blive alvorlig, og det er jo ikke kun i Europa, jo, at de der signaler, det har også været over for Sydkorea for eksempel, ikke? Samme typer signaler, som simpelthen skaber en usikkerhed, som bare gør, at andre må planlægge anderledes, end de ellers ville planlægge. Og det kan ikke reddes kun ved at have en forsvarsminister og en national sikkerhedsrådgiver, som folk stoler på. Jeg synes, der var en meget god artikel forleden af Anne Applebaum, hvor hun taler om de fordele, men især de ulemper, der er ved at sætte sin lid til, at det skal være tre generaler, som ligesom er dem, man kan... Det er jo en anden side af det, Trump gør, overlade flere og flere af de beslutninger til militæret og sige, det er dem, der beslutter sådan set, hvad vi gør i Syrien, eller hvad vi gør andre steder, fordi det har de mere forstand på. Og det var noget, der ligesom var populært hos hans fans, fordi militæret er en populær institution i USA. Men det er ikke nødvendigvis, hvis man ser tilbage på historien, nogen god løsning på udenrigspolitiske problemer at sige, det bliver ligesom ordnet af nogle teknokrater i Pentagon. Og lidt senere i den her udsendelse, der skal vi tale historie ret meget, Niels, for det er blandt andet i særdeleshed, derfor du er her i dag, fordi vi skal tale om optakten til Vietnamkrigen. Men det vender vi tilbage til om lidt. Mads, du nævnte jo lige før, at der har været endnu et suppleringsvalg i den forløbende uge, og endnu en gang et sted, hvor demokraterne havde sat alle deres penge, alle deres prestige ind på, at de kunne slå en republikaner i et normalt stærkt republikansk område. Meningsmålingerne tyder på, at de måske godt kunne, de var meget optimistiske. Det kunne de så ikke, republikanerne vandt igen. Og det er klart, at selvom det var et svært sted for demokraterne at vinde, så er det her en stor sejr for Donald Trump. Ja, det er det, altså... Scenen er, at der er et suppleringsvalg i Georgia, og vi har en kandidat hos demokraterne, John Ossoff, der får en enorm opbakning fra det demokratiske parti, og man har aldrig brugt så mange penge før på et distriktsvalg til repræsentanternes hus før i amerikansk historie. Og han er op mod en kandidat, Karen Handel, som man også opfatter som... En, der selvom hun er ret driftsikker, en, der godt kan slås. Hvis man nogensinde har set John Ossoff, så er han også sådan en meget, meget pæn. Der er sådan et Trudeau over ham, og han er også ret god sådan, til det der retail politics osv. Så jeg tror, man havde nogle forventninger om, at man kunne vinde her, og så ender det med et nederlag, og det har jo betydet, at hele den her frygt, der har været, og den skal man bestemt ikke undervurdere, hvor stor den har været i det republikanske parti, som er gået på, at demokraterne kan vinde det ene valg efter det andet. Og nu skulle Georgia være ligesom den scene, hvor man satte den proces i gang. Og man ville kunne slå republikanerne til midtvejsvalget i 18, bare ved at være anti-Trump. Mm-hmm. At Trumps eksistens var så ødelæggende for republikanske kandidater, at selv i distrikter, der er traditionelt republikanske, der kunne man komme i store vanskeligheder. Og havde man vundet i det her, hvis Handel havde tabt, så ville nok endnu flere republikanere, der sidder sådan i usikre distrikter, de ville simpelthen ikke have noget incitament til at gå ud og bakke præsidenten op. Og til syvende og sidst skal man huske, at alle de her undersøgelser og den her snak, der er om at lave en sag, muligvis en sag mod Trump på et tidspunkt, handler om den politisk vilje, der er i det republikanske parti til det. Og den kan man jo øge, hvis det er sådan, at de også er bange for deres genvalg. Så det her er nok, hvis vi skal se på sådan, altså det, jeg tror, det største og mest afgørende, Donald Trump har gjort som præsident, er selvfølgelig at udpege Gorsuch til højesteret og få det igennem senatet. Det har fået en meget langvarig effekt på det amerikanske samfund, men der, hvor han nok har sådan sin største sejr som præsident indtil videre, det er faktisk, at Handel er i stand til at slå John Ossoff i Georgia. Men Niels, det er jo ikke første gang, at republikanerne har vundet et af de her suppleringsvalg, siden Donald Trump vandt valget i november sidste år. Hvad er det, der er problemet for demokraterne? Er det, som Mads siger, at de indtil videre ikke har fundet deres ben og fortsat bare tror, at de kan vinde bare på at skælde ud på Donald Trump? Eller er det mere, fordi de simpelthen ikke rigtig har fået sig, hvad skal man sige, repositioneret efter Hillary Clintons nederlag? Jeg tror, det er meget rigtigt det, Mads siger, at de kan ikke gå til valg udelukkende på at være imod Donald Trump. Men når det er sagt, så er det jo også sådan en klassisk situation, hvor man diskuterer, om glasset er halvt fuld eller halvt tom. Fordi på den ene side har man meningsmålinger, der viser, var der valg i dag, ja, så vil demokraterne vinde flertal i repræsentanternes hus. På den anden side har man så de fire suppleringsvalg her, som de tænkte, hvad hvis vi kan vinde allerede nu, så sender det et klart signal. Men det var også fire valgdistrikter, som var republikanske valgdistrikter. Jo, det må vi ikke glemme. Og en af diskussionerne går på, hvor meget kan man slutte ud fra sådan nogle suppleringsvalg? Altså, hvor meget kan man slutte, hvor meget er din strømpil? Ja. Tit så er det jo ganske særlige forhold, der gør sig gældende ved et suppleringsvalg. Her er et par af dem folk, der er blevet udnævnt til Trump-regeringen, ikke? Og derfor kommer deres plads i repræsentanternes hus så på valg, fordi de er blevet ministre. Så der er mange ting, der gør sig gældende i de her valg, og det var overvejende republikanske distrikter. Man kan sige, at det her distrikt i Georgia var der så særlige forventninger til, fordi Donald Trump vandt det kun med 1%. 1,5%. 1,5%. Men til gengæld kan man sige, at det er et sæde, som for eksempel Newt Gingrich har haft før, andre republikanere, som har vundet med store magner i det her distrikt. Så skal demokraterne glæde sig over, at de kunne komme så tæt på at vinde et distrikt, som ellers er republikansk? Eller skal de begræde, at selvom de har smidt masser af penge i det her valg, så lykkedes det altså ikke at vinde? Og hvis vi ser statistisk på det, så kan man sige, ved midtvejsvalg, der er det typisk sådan, at det parti, der ikke har præsidentposten, de vinder mellem 30 og 40 pladser i repræsentanternes hus. Og så vidt jeg husker, skal demokraterne vinde 33 for at vinde flertallet. Lyder det ikke rigtigt, Mads? Omkring 33? Så man kan sige, at skal vinde 24 sæder, ikke? De er stadig i en god position til at gøre det. Men det giver selvfølgelig nervøsitet, fordi det er længe siden demokraterne har vundet et valg, ikke? De har tabt 900 pladser rundt omkring i lovgivende forsamlinger de sidste 8 år, ikke? Og især i 2010 tabte de jo gevaldigt mange pladser. Og det bider jo sig selv i halen, fordi når man også har færre guvernørposter, så er man måske også dårligere positioneret til Men man har jo også, Niels, den virkelighed lige nu fra demokraternes side, at siden Hillary Clinton tabte, røg ud, og de har regnet med, hun vandt af indlysende årsager, det ved vi alle sammen, så er det stadigvæk den der gamle garde, som vi så i årene op til Clintons valg, der står der, de har ikke sådan gjort et opgør, hvor de siger, det betyder så, at denne person eller denne person, som skal træde frem i første række, man har Bernie Sanders stadigvæk stående derude, som bannerfører for nogle ting, og ellers så er det jo Nancy Pelosi, Dianne Feinstein, hvad de alle sammen hedder, der stadigvæk er fra, hvad skal vi sige, sidste generation. De har jo ikke sådan endnu fundet den nye og spændende person. Nej, de mangler nogle ledertyper, men nogen vil jo sige, at problemet for demokraterne er sådan set ikke, at de mangler ledertyper. Der er en tendens til, siger kritikerne, at demokraterne altid vil have en eller anden frontfigur, som de så regner med, skal trække alle de andre valg med. En ny Obama, for eksempel, ikke? Som skal trække nye vælgere ind i processen. Mens republikanerne måske har været bedre til at organisere sig på græsrodsniveau, og det er måske snarere det. Det er en lang diskussion i det demokratiske parti. Allerede for adskillige valg siden talte man om, man skulle have en 50-statsstrategi, ikke? Skulle man også organisere sig i de stater, man ikke havde mulighed for at vinde? Og vi ser jo, at sådan et nederlag fører sig igen til diskussioner mellem to fløje. De progressive, der siger, også var alt for moderat, ikke? Vi skulle have haft en progressiv kandidat, en Bernie Sanders-agtig kandidat, og så den anden fløj, der siger, at han ville aldrig have haft en chance i sådan et distrikt, som er sådan på vippen mellem republikansk og demokratisk. Der ville man en Bernie Sanders-kandidat, han ville tabe kæmpestort. Så det er de samme stridigheder, man har Bernie Sanders, Hillary Clinton-striden, som sig her. Så hvis vi bare lige skal konkludere den her, så kan vi i hvert fald sige, at demokraterne har ikke fået den der ekstraordinære gevinst ved de her suppleringsvalg, der ville have gjort, at de kunne have sagt, nu er vi på sporet hen imod midtvejsvalget. Og jeg tror, problemet er politikken. Man har ikke ville indse, at det, der var galt, og det, der var svagheden ved Hillary Clintons kampagne, både da Sanders udfordrede hende, og da hun skulle op mod Trump, var, at politikken ikke var god nok i de fleste vælgere. Nu taler jeg ikke om, hvad jeg synes om den. Men i de fleste vælgers øjne har den ikke ramt nok amerikanske vælgere. Det er ikke det, de vil stemme efter. Og der har republikanerne simpelthen haft en bedre dagsorden. Og hvis man ikke tager det opgør, så kan man ikke gøre ret meget. Hvis man ikke ser på det lederskab, der er. Så Nancy Pelosi har jeg på mange måder meget stor respekt for. Jeg kender ikke nogen, der kan rejse penge som hende. Hun er dygtig til at organisere sig. Og når man sådan læser de her beretninger om, hvordan hun fik moderate republikanere til at stemme for Obamacare i sin tid ved at huske deres børns fødselsdag osv. Altså hun har mange, mange gode kvaliteter. Hun har bare aldrig været stærk på det felt, der hedder politikudvikle. Mm. Og det er sådan en særlig kunst at kunne fornemme en folkestemning, hvor vi er på vej hen. Hvordan skal vi ramme det her budskab, så vi ikke mister det på den ene fløj, som vi tager på den anden osv. Og alt det der var noget, hvor jeg især Obama så, altså en der var i hvert fald som kandidat, altså utrolig dygtig til det. Og der mangler en med sådan Obamas evne til at være en, man kan samles om på begge fløje. Vi holder øje i de kommende uger med, om vi skulle få øje på den person, fordi demokraterne har i hvert fald ikke fået øje på vedkommende endnu, og i omfang, de har i hvert fald ikke skubbet ham eller hende frem i rækken. En sidste aktuel ting, vi lige skal ind på, det er status på Ruslandsundersøgelsen. Og det er selvfølgelig fordi, hvis man skal spørge demokraterne selv, så tabte de jo dybest set valget i november 2008, fordi russerne blandede sig, og derfor vandt Donald Trump. Det er på mange måder den fortælling, som Hillary Clinton-kampagnen gerne vil have ud. Men glem det, og i stedet for, Mads, hvor står vi hen lige nu med Ruslandsundersøgelsen? Der er jo ikke sket så meget videre i undersøgelsen. Der er kommet en lidt interessant meningsmåling ud, der viser, at der ikke er ret mange amerikanere, der opfatter det her som et rigtig stort problem. Og det er jeg simpelthen meget forbløffet over. Altså, jeg har svært ved at få det til sådan at falde på plads i min egen opfattelse af, hvordan amerikanske folk er, og de mange år, jeg har rejst i USA og sidder og snakket med amerikanere om russere. Altså, det er nu er jeg jo selvfølgelig barn fra koldkrigstiden, og der var det mere aktuelt, men det er meget, meget mærkeligt for mig at se en måling, der viser, at kun 12% af amerikanerne ønsker, at man går meget mere grundigt til værks, end man gør lige nu. Mm. Når alt det nu, og det fortæller mig også, at den politiske konsekvens af det her er nok ikke så stor for Donald Trump, hvis de her tal holder, som vi forestiller os. Fordi det tallet måske afspejler er, at amerikansk politik ikke rigtig handler mere om hvad man synes er rigtigt eller forkert, eller hvilken historisk fjende man har, eller hvad man er opdraget til at tænke om russerne, men måske handler meget om det prisme, politiske prisme, man ser alt igennem, og selv republikanere, der om nogen har været gode til at tale russerne ned under gulvbrædderne, er parat til at sige, at det her betyder ikke noget. Når alt det er sagt, så vil jeg bare sige, at det helt afgørende bliver de anbefalinger, Robert Mueller kommer med. Ja. Og når de kommer, så tror jeg, at hvis de er hårde, så vil det være meget, meget svært for republikanerne at afvise. Hvis de ikke er, så står vi selvfølgelig i en ny situation. Og Niels, noget vi ved, det er, at Robert Mueller har lavet forstå, at undersøgelsen omfatter også præsidenten selv, og vi ved, at præsidenten i den forløbende uge har antydet, at han faktisk ikke synes, at Robert Mueller er rigtig habil, fordi han er god ven med Comey, altså FBI-direktøren, ja, der røg ud. Men noget af præmissen for det, Mads siger, er jo også, at alt det er ud fra, hvad vi ved nu. Mm. Og vi ved måske meget lidt endnu om, hvad der er i den Rusland-sag. Og det kan godt være undervejs. Nu er der så to kongresudvalg mindst, der arbejder på den her sag, og der er Robert Mueller, der arbejder på det, ikke? Så lige nu sker der måske ikke så meget, og så kan det godt være, at folk siger, nå ja, det er noget med Comey og demokraterne, der sure over, de tabte. Men hvis man tror på, at der faktisk er mere i denne her sag, og der meget nemt kan dukke noget op, der er rygter om, at general Flynn, Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, men ham, som er ret central i alt det her, at han måske allerede samarbejder med FBI, og han har fået en eller anden form for immunitet mod at vide noget. Og meget har jo drejet sig også i Trumps fyring af Comey om, at han åbenbart ville strække sig meget langt for at beskytte Michael Flynn. Og hvis man tror, der er mere i det, ja, så kommer interessen jo på et tidspunkt, når der virkelig kommer noget eksplosivt. Gør der ikke det, så er det selvfølgelig noget andet. Ron Swanson, Mads. Det er mit store politiske forbillede. Det er en af de ledestjerner, jeg retter mig ind efter. Han er en karakter, spillet af en skuespiller, Nick Offerman, i en serie, der hedder Parks and Recreation, som er ansat i det offentlige og bruger det meste af sin tid på at modarbejde enhver form for offentlig administration. Han ligner lidt en valros, har sådan et meget markant overskæg, og så er han sådan en meget traditionel maskulin type, der taler uden at vise følelser og har nogle ret kontante meninger om alt muligt, og det skal vi lige lidt ind på i dag. Og vi starter med et klip her, hvor Ron Swanson forklarer os, hvordan han egentlig opfatter den mest optimale form for offentlig administration, den mest optimale regering overhovedet. I did it because I hate bureaucracy. My idea of a perfect government is one guy who sits in a small room at a desk, and the only thing he's allowed to decide is who to nuke. The man is chosen based on some kind of IQ test, and maybe also a physical tournament, like a decathlon. And women are brought to him, maybe, when he desires them. Det er Ron Swanson, og det har jeg egentlig altid ønsket mig, at den danske regering egentlig bare bestod af battlehorder i et værelse alene, og så med magt til at erklære Sverige krig. Hvis nu har vi desværre ikke noget af atomvåben, jo. Nej, ikke vi ved af, Niels. Ikke hvad vi ved af. Vi skal videre med Swanson, fordi Swanson har, han har mange meninger, som tit bliver glemt i de her tider, og Swanson, og en af grundene til, at jeg faktisk synes, vi skulle tale om Swanson i dag, udover at han er ret morsom, Swanson repræsenterer altså også det USA, der stemte på Donald Trump på en eller anden façon. Han repræsenterer det USA, der godt kan lide at sidde i bar mave med et amerikansk flag i hånden og en shotgun i den anden og skyde efter vejskilte på bagsædet af en pickup truck på vej ud over prærien, og som godt kan lide at stå og varme sig lidt med et bål af bildæk bagefter osv. Det hele det der USA, der er slet, Swanson, der er slet ikke nogen fordomme mere overhovedet. Nej. Det han sådan er repræsentant for. Og det næste er et enormt vigtigt klip, hvor Ron Swanson siger lidt om, hvordan han har det med altså det der værdiskred, der sker i vores madkultur for tiden. Og her er det altså den her forfærdelige spise, der hedder frozen yogurt, han taler lidt om. Speaking of bad reviews, computers are mostly pointless, but that Yelp thing gave me a great idea on how to criticize people and places. I am composing strongly worded letters about things I disapprove of, and I am using the internet to get addresses where I can send them. So far, I've written to a vegetable farm, several European ambassadors, a manufacturer of male cologne, and a non-fat frozen yogurt bar. Dear frozen yogurt, you are the celery of desserts, be ice cream or be nothing. Zero stars. Det er jo et fantastisk credo at have, altså be ice cream or be nothing. Altså det er jo det store problem i vores tid, at vi overhovedet har de her valgmuligheder. Ja, det underminerer nogle meget vigtige værdier i vores samfund, når man bare kan gå ind og købe frozen yogurts overalt. Og det er det, vi nogle gange glemmer. Han er som karakter også meget glad for at spise sådan fra det traditionelle amerikanske køkken, og et traditionelt, vil jeg også sige, maskulin køkken. Her er det her klip, hvor han er kommenteret. Han har bestilt en steak og får noget, han simpelthen ikke mener er en steak, og beder derfor om at få noget bacon og æg i stedet for. This isn't a steak. Why would you call it that on your menu? I don't know what to tell you, man. Just give me all the bacon and eggs you have. Wait. I worry what you just heard was, give me a lot of bacon and eggs. What I said was, give me all the bacon and eggs you have. Do you understand? Det er jo, altså, det, nu, jeg bor jo på Christianshavn, og er jo, altså, Emery's ligger i den bygning, hvor jeg bor, og Der er glutenfri produkter overalt, og spelt, og økologiske madvarer fra gulv til loft, og man kan... Veganerbøger. Man kan ikke sparke sig frem for vegetar, når man går ud af døren, og så videre. Og det er Ron Swanson på en eller anden måde for mig en person, man kan stille sig bagved, og stadigvæk have håb for fremtiden. Det sidste klip, vi skal høre med Ron Swanson, er et klip, hvor han har en mening om, hvornår noget er en hund, som jeg bare synes er en ret god pointe. Mange af os glemmer, og det kan jeg også se på Christiania, at der er simpelthen mange, der tror, de ejer en hund, når de render rundt med de der små mærkelige dyr, de har i snor. This is Ron. Go ahead, caller. Hi, my Yorkshire Terrier has chewed up the legs on my kitchen table. Is there a cheap way to repair that? Great question. Take a walnut and rub it into the legs of your table. That'll mask the scratches. Next thing you want to do is ditch the terrier and get yourself a proper dog. Any dog under 50 pounds is a cat, and cats are pointless. Come to the gala, next caller. Det var Ron Swanson. Jeg tror, vi skal genbesøge nogle Ron Swanson-klip i de her udsendelser ind imellem. Men, og han er selvfølgelig en karakter sådan fra Overdrevet, og Niels var inde på det. Der er slet ikke nogen fordomme på spil her, men jeg vil bare sige, at han repræsenterer alt det upolitiske og angrebet på den her identitetspolitiske kultur, der er i USA. Så man skal ikke undervurdere, hvor meget Ron Swanson rammer dem, der har stemt på Donald Trump. Og man kan finde ham og hans show Park and Recreation på Netflix. Vietnamkrigen. Det er sådan et sår i manges, hvad skal man sige, erindringer. Og Niels Bjerre Poulsen, du udover at være ekspert i USA, så har du jo beskæftiget dig utrolig meget med Vietnamkrigen og skrevet en meget anmelderrost bog, som kom sidste år, der hedder Vietnamkrigen, en international historie fra 1945 til 1975. Tillykke med den bog, i hvert fald blev meget vel anmeldt, som jeg lige sagde. Niels, vi skal prøve at tale om i dag, sådan det der er det lange tilløb til Vietnamkrigen i virkeligheden, og derfor så starter vi helt tilbage imod slutningen af 2. verdenskrig 1944. Hvordan kan du sige, at vi allerede på det tidspunkt skal begynde at tale om det, der ender med at blive til Vietnamkrigen? Et af de store paradokser er, at på det tidspunkt, der er USA eller amerikansk efterretningstjeneste, OSS, som den hedder, faktisk allieret med det, der senere bliver Viet Minh og senere bliver kendt som Vietcong. Ho Chi Minhs partisanstyrker. Vietnam er i en underlig situation, fordi de faktisk har to besættelsesmagter, både Frankrig, som så samtidig er besat af Tyskland, og Tysklands allierede, Japan, har også besat Vietnam. Og der opstår den her modstandsbevægelse, som amerikanerne altså fra deres baser i Sydkina støtter. Så vi har en underlig situation, at Ho Chi Minh, den senere revolutionære leder i Vietnam, bliver faktisk OSS-agent, agent nummer 19, Lucius, og samarbejder, hjælper med amerikanske piloter, der bliver skudt ned osv., og har en forventning om, at USA vil ligesom støtte vietnamesisk selvstændighed efter krigen, hvilket også var præsident Roosevelts plan, indtil han dør i hvert fald et langt stykke hen ad vejen. Og vi kan så op gennem, efterhånden som den kolde krig, så kommer til at overtage alt det her, så kommer der så alle mulige andre hensyn, som handler om Europa og Frankrig, der ikke må ydmyges yderligere ved at tabe deres kolonier i Indokina. Og der kommer selvfølgelig også sådan en diskussion i USA om de her ledere som Ho Chi Minh. Er de nationalister, eller er de mest kommunister? Er det i virkeligheden sådan, ligesom vi har Tito i Jugoslavien, er Ho Chi Minh så også sådan en skikkelse? Og hen mod slutningen af 1940'erne, kan man sige, sker der et skift. De folk i Udenrigsministeriet i USA, der bliver ved at sige, lad os samarbejde med de her folk, de bliver efterhånden kørt ud på et sidespor, og det bliver så folk, der siger, alle de her kommunistiske ledere siger, de er nationalister. Ja. Men i virkeligheden er der en stor kommunistisk blok, om det er Rusland, eller Sovjetunionen, eller Kina, eller hvor det er, så er det samme sur der. Så det er et godt billede på, hvordan den amerikanske politik i de der år efter 2. verdenskrig bliver mere og mere antikommunistisk. Ja, og de store chok sker jo i 1949. Dels får russerne atombomben, dels vinder Maos kommunister borgerkrigen i Kina, som vi får et kommunistisk Kina. Og så året efter, kan man sige, så bryder Koreakrigen ud. Og efter det, så USA, der ellers har haft det skidt med at skulle sådan helhjertet støtte en europæisk kolonimagt som Frankrig, og hele tiden bliver ligesom skubbet lidt til det også af briterne, som ikke har lyst til at få en stor diskussion om, hvad skal vi gøre med alle vores oversøiske kolonier. De ender med så at sige, nå ja, men hvis I kan love dem en eller anden vej til selvstyre, i Vietnam, så støtter vi en vietnamesisk regering. På det tidspunkt, allerede i 45, har Ho Chi Minh udråbt Republikken Vietnam i nord, så man faktisk har allerede en slags uformel deling af landet. Og holdt en tale, der er sådan en kopi af den amerikanske uafhængighedserklæring. Ja, og hans store idol er George Washington, og så videre, det er jo... Og han starter med at citere Jefferson, ikke? Og han står, man skal forestille sig, at han står altså i Hanoi, omgivet af amerikanske OSS-officerer, som er med og har været med til at rådgive ham om at skrive talen. Og på et tidspunkt flyver der et amerikansk fly hen over forsamlingen. Der er tusinder af mennesker der ved udråbelsen. Og de ser det som en slags særlig gestus fra USA. Og man kan sige, at det er det forhold, der så efterhånden, som Vietnam fra 46, Nordvietnam, kommer i krig med franskmændene, så går det forhold efterhånden, bliver afløst af en mere og mere helhjertet amerikansk støtte til franskmændene. Så når vi kommer frem til 1954, som bliver ligesom afslutningen for Frankrigs krig, det vi nogle gange kalder den første indokinesiske krig, der betaler USA faktisk 80% af franskmændenes udgifter. Og det er blandt andet, fordi franskmændene meget dygtigt siger, nå jamen, det der, hvis I vil have Tyskland på en eller anden måde optaget i et militært samarbejde i Europa, det kan vi ikke tilslutte os, så længe vi har alle vores ressourcer brugt i Indokina, så må USA betale nogle flere af vores udgifter. Og det ender faktisk med, at amerikanerne betaler 80% i håb om også, at de kan overtale franskmændene til at støtte et europæisk forsvarssamarbejde. Og samtidig i Washington, i USA, siger du så, at den der antikommunisme, den bliver stærkere og stærkere. Hvordan får det betydning i forhold? Du var inde på det lige før, prøv lige at forklare lidt mere om, hvordan det får betydning i forhold til den amerikanske indsats derude. Nå, det, man kan sige, vi taler nogle gange om domino-teorien. Den her opfattelse af, at hvis Vietnam falder, så vil denne her kommunistiske monolit, den vil brede sig, så bliver det Thailand, så bliver det Burma, så bliver det Filippinerne, og til sidst, så vil hele Sydøstasien være overtaget af kommunisterne. Ikke? Det bliver ligesom den dominerende opfattelse. Så alle nuancer, at der er forskel på en kinesisk kommunist og en vietnamesisk kommunist, de drukner efterhånden i det der meget bipolære billede af verden, som den kolde krig jo bliver. Mm-hmm. Altså, det er også et godt eksempel på, hvad der sker, når et område ikke har nogen, der organiserer magten i lang tid. Altså, da Paris falder i 40, og man opretter Vichy-Frankrig, der overgår de her franske besiddelser til Japan. Og Japan er i 44-45 ikke i stand til at holde ro i området. Og det betyder jo, at især i nord har man en stærk base, og nogen har derop. Ikke kun Ho Chi Minh, ham taler vi jo tit nok alt for meget op i. Han er bare sådan et led af en større bevægelse, men der er nogen, der har organiseret magten, og USA, tror jeg, i lang tid undervurderer, hvor stor en folkelig forankring der er i den her bevægelse, og har vel en forestilling om, at man i lang tid kan spille på to heste, at man både kan kvæle de værste sider af den organisering, som er kommunistisk især i Nordvietnam, og samtidig få en overgang fra en kolonitid til noget, der er et selvstændigt, måske todelt Vietnam, der på en eller anden façon er rykket ind på USA's side i den kolde krig. Og det viser sig, at når man spiller på to heste, så... Altså, det er der, USA bliver tvunget til at vælge den franske side, og franskmænd er ret gode til at spille på det her, at meget af det, synes jeg, er sådan, løber af sporet, men det rejser jo sådan et moralsk, voldsomt dilemma for USA, der i selv er blevet til i opstand mod en kolonimagt, at de så ender med at stå på mål for en kolonimagt. Altså, det er jo sådan et stort moralsk fald, der sker der. Og det bliver også svært at forstå, hvorfor så store dele af landbefolkningen, også i det sydlige Vietnam, støtter Vietminh. Hvorfor den modstandsbevægelse bliver så populær? Altså i vinteren 1944-45 er der en frygtelig hungersnød i Vietnam, hvor der dør et sted mellem 1 og 2 millioner mennesker. Og franskmændene gør ingenting, japanerne gør ingenting, de skal sørge for at have det ris, de skal bruge til deres egne tropper. Men Vietmin gør noget og forsøger at plyndre japanske fødevarelager og andre ting. Og den der erindring om, at Vietmin faktisk på en lang række områder forsøger at hjælpe som modstandsbevægelse og også videre. Den rekruttering, der sker fra græsrodsniveau, den giver dem en goodwill, som amerikanerne også helt op i 60'erne har meget svært ved at forstå. Hvad er det ligesom Viet Minh kan? Hvordan kan de ligesom falde i et med en stor del af landbefolkningen? Der er en masse andre ting, vi kunne komme ind på, som har at gøre med ejerforhold til jorden, for eksempel. Viet Minh giver jorden, en stor del af jorden til lokalbefolkningen, og det styre, som franskmændene så sætter ind igen, der kan man sige, magteliten omkring det styre, de sætter ind, det er jordejere, som bor i Saigon, og som ejede den der jord, der er blevet konfiskeret under krigen, og de vil have deres jord tilbage, og så kan de måske tilbyde lidt rabat på de skatter, man ikke har fået betalt, men de kan ikke tilbyde noget, som konkurrerer med den ekspropriering, som Viet Minh foretog. Og det bliver ved at være et problem. Amerikanerne siger hele tiden til de her forskellige marionetter, de har, I må altså lave nogle jordreformer, I må gøre noget, I må alle de penge, vi giver jer, dem må I på en eller anden måde bruge til at skabe større social retfærdighed. Så der er sådan et billede, som Mads siger, om at man kan gøre begge ting på en gang, ikke? At man både kan lave om på det vietnamesiske samfund, og her efterhånden bliver det så den sydlige del af landet, ikke? Landet er aldrig formelt delt i to lande. Men den sydlige del, man kan lave om på det, og give penge særligt til det, i stedet for bare at give det til det franske kolonistyre. Man vil helst ikke slås i hardkorn med franskmændene, men når man så forsøger at bygge skoler og gøre andet hjælpearbejde udenom franskmændene, så bliver franskmændene sure og siger, I får os til at se ud som sådan nogle fattige fætter, ikke? I må give pengene til os, så vi på en eller anden måde kan etablere vores... Nu er det jo hverken første eller sidste gang, at amerikanerne ikke rigtig forstår, eller nogen amerikanere ikke rigtig forstår, hvad der foregår i et andet land. Var der nogen her, Niels? Altså, var der nogen ministerier? Var det udenrigsministeriet? Var der nogen, hvor man havde en bedre forståelse af, hvad der foregik, men som blev sådan skubbet ud af de politiske vinde, der blæste i Washington? Var det, der skete? Ja, det er det i høj grad. Der er folk i udenrigsministeriet, som i 40'erne forstår de her ting virkelig godt, og som opdager, at der ikke efterhånden er der ikke nogen, der hører på dem rigtig mere. Og vi skal jo også tænke på, hjemme i USA sker der jo også noget fra omkring 1900, ja, faktisk før. Altså det, man kalder den store kommunistforskrækkelse, ikke? McCarthyismen kalder vi det nogle gange. Der bliver jo, det er jo i høj grad sådan en klapjagt på undergravende elementer, ikke? Der er folk på højrefløjen i USA, der siger, hvordan kan det være, at vi stod som sejrherre i 2. verdenskrig, og pludselig så falder det ene land efter det andet til kommunismen. Det var os, der vandt krigen. Hvad er det? Det må være nogen, ligesom i vores egne rækker, som forråder os, ikke? Og de får jo, kan man sige, der er faktisk også nogle spioner, der bliver opdaget, og russerne får atomhemmeligheden osv., ikke? Og det er jo med til at skabe hele den der loyalitetsbølge i USA, som i høj grad gør, at folk, der taler for et mere nuanceret syn på lande som Vietnam, de må altså efterhånden blive marginaliseret. Og så kommer det store skifte selvfølgelig med Koreakrigen, fordi Koreakrigen på en eller anden måde manifesterer sig i den amerikanske debat med, at man kan ikke kæmpe mod kommunismen i den ene halvdel af det sydkinesiske hav, og så være på en eller anden måde allieret med dem i den anden ende. Og det betyder, at fra 50 og frem bliver det mere og mere svært at forestille sig, at amerikanerne kan få et spor, hvor man har et rigtig konstruktivt samarbejde med den nordvietnamesiske del af Vietnam, der især jo vender sig mod Kina fra... I den her periode får mere og mere støtte, og der kan man bare se, og nu ved jeg godt, nu kommer der slag ved Jiang Bianfu og så videre i, er det 54, Niels, det kommer, og Frankrig er så færdig der, amerikanerne skal samle op bagefter, men der har der allerede faktisk, inden der har været 4 år, hvor det er sådan en supertanker, der sejler i en retning, og det er svært at se, den rigtig kunne blive vendt omkring på det her tidspunkt, fordi fortællingen og de kræfter, der ligger i de dynamikker, der skaber den kolde krigs forståelsesramme, er stærkere end de her rapporter, der kommer hjem, hvor man har OSS, tidlig OSS-officer osv., der siger, at vi gør tingene helt forkert osv., vi skal gøre noget andet. Det er jo heller ikke helt forkert, at der er en eller anden form for samarbejde eller arbejdsdeling mellem Sovjetunionen og Kina på det her tidspunkt. Ikke? Så det er kineserne, der især hjælper vietnameserne. Det bliver mere problematisk, når vi kommer op i 60'erne, og splittelsen mellem Kina og Sovjetunionen tager voldsomt til. Ikke? Der er der nogle åbninger, kan man sige, hvor det er tydeligt, at kommunismen er ikke bare sådan en stor monolit, som man kan regne med, at det er alt sammen samme surdej. Men det tror man meget i Washington, eller nogen tror meget, de toneangivende folk tror meget, at det sådan er en monolit på det der tidspunkt i 40'erne og 50'erne, vi gjorde. Må jeg også lige forstå, den europæiske kontekst på samme tidspunkt er jo, at ud over Østeuropa og jerntæppet er kommet, så er der også lande i det, vi i dag kalder Vesteuropa, der var sådan på vej over i den retning, Grækenland, Frankrig, Italien især, ikke? Så nogle der lande var på den vej, så man var nervøs for det. Men Niels, hvis vi kigger i Washington på det her tidspunkt, hvad er det, der gør, at Udenrigsministeriet, som vi også ved efterfølgende krig, hvad er det, der gør, at de bliver skubbet væk? Altså deres gode råd, de ingenting betyder længere. Er det kommunistforskrækkelsen? Man kan så sige, når med præsident Eisenhower og John Foster Dulles, der får du en udenrigsminister, som har den samme opfattelse af kommunismen. Og man har en stor fredskonference, som tilfældigvis, ikke helt tilfældig, men næsten tilfældig, foregår samtidig med det afgørende slag i den der første Indokina-krig, nemlig Dien Bien Phu i foråret 1954. Og USA vil ikke være fast deltager. Der er kineserne, der er Sovjetunionen, der er England, der er Frankrig osv. Amerikanerne er observatører, men lover at respektere hvad man nu bliver enige om der. Er du enig med det, Mads sagde før, nemlig at det var sådan supertanker, der rullede, det var svært at stå af, det var svært at komme ud af den? Altså var det sådan et uundgåeligt tilløb til det endte med? Altså det er et af de spørgsmål, det er et af de virkelig svære spørgsmål. Hvilken amerikansk præsident er det, der for alvor sætter USA ind på en kurs, der ender i den Vietnamkrig, som de fleste i dag vil sige er en stor tragedie, selvfølgelig først og fremmest for vietnameserne, men også i USA. Og en krig, som alle krige ligesom bliver målt op imod, ikke? Hvad kan vi gøre for at undgå at komme i noget, der ligner Vietnamkrigen? Morasset Vietnam. Lige præcis. Og hvem er det, der for alvor bringer os ud i det der uføre? Og det kan man sige, det gør alle amerikanske præsidenter lidt. Så tit har man fremhævet Eisenhower, fordi han var den, der ikke sendte tropper til Dien Bien Phu. Ikke? Han sagde, at vi vil kun gøre det, hvis briterne vil være med. Og Churchill siger, jeg har haft mine nederlag, og nu må franskmændene tage deres. Ikke? Vi har ikke tænkt os at sende. Når vi har givet afkald på Indien og flere andre af vores kolonier, så skal vi altså ikke sætte britiske tropper ind for at redde Frankrigs kolonier. Og det bruger amerikanerne så også som et argument for, så vil de altså heller ikke være med at sende tropper til undsætning. Der er 12.000 franske soldater, der ligesom er fanget i Dien Bien Phu, og de ender med at måtte overgive sig, og Frankrig bliver besejret. Men det, jeg lige vil sige, processen i Genève er, at man laver en midlertidig deling af Vietnam i et Nordvietnam og et Sydvietnam, men det er aldrig en permanent deling, det er ikke to lande, men USA bruger det sådan til, eller Eisenhower udlægger det som om, okay, nu satser vi på Sydvietnam, og vi behandler det som om, det er et land, og man godkender, at det sydvietnamesiske leder Jim, som han hedder, aflyser det valg om genforening, man skulle have haft. Fordi Eisenhower sagde, og han kendte ikke nogen, som ikke mente, at hvis man holdt sådan et valg, så ville Ho Chi Minh få 80-85% af stemmerne. Vi skal videre med Vietnamkrigen. Det bliver et af vores sommertemaer. Det her, det er, nu har vi haft optakten, den er det lange tilløb, og fået afslutningen på den første indokinesiske krig, den part, hvor amerikanerne sådan mere er på sidelinjen. Det, vi forstår tit Vietnamkrigen ud fra sådan et amerikansk perspektiv. Det er sådan en af de store problemer omkring sådan forståelsesramme for Vietnamkrigen. Næste gang skal vi fra Dien Bien Phu frem til Kennedy og Kennedys indsats, og over sommeren så kom vi igennem hele Vietnamkrigen, og en af grundene til det, vi skal også nok behandle 2. verdenskrig og andre vigtige begivenheder på den her i vores programmer på et eller andet tidspunkt. Men en af grundene er jo, at Vietnamkrigen er bare den konflikt og det spøgelse, der er med i alle debatter omkring amerikansk krigsdeltagelse, og har været det lige siden Vietnamkrigen. Den har haft sådan en enorm transformativ effekt på amerikansk politisk kultur. Og det har den jo også, fordi at når alle andre krige, der er fulgt efter, så taler man altså om, kan det gå lige så galt som Vietnam? Kan det komme til at tage lige så lang tid? Kan det ende med, at vi ikke kan vinde? Kan det ende med, at mange amerikanske soldater kommer til at gå i graven, kommer til at blive lemlæstet fysisk eller psykisk af de her krige? Derfor så går vi meget videre om den. I mellemtiden, så vil jeg opfordre enhver derude til at gå på biblioteket eller en boghandler og anskaffe sig Niels Bjerre Poulsens bog, Vietnamkrigen i en international historie fra 1945 til 1975. Så kan I jo vide mere end os, når vi næste gang tager det samme emne op. Niels, er det alt for kort tid, du har kun 15 sekunder til at svare. Var det alt for kort tid, vi havde her til at diskutere den første lille del af krigen? Ej, jeg holdt en gang et foredrag på 6 timer. Det nåede jeg til 1967, og folk sagde, kan du ikke fortælle, hvordan det ender? Så det kan være meget, det kan tage meget lang tid, og vi har ikke mere tid, end vi har jo. Det er strålende. Tak fordi du er med os i dag, Niels Bjerre Poulsen, både til den aktuelle debat og til den her indledning på vores diskussion og vores gennemgang af Vietnamkrigen. Vi er tilbage igen om en uge, samme tid og samme sted. Tak for i dag. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.